smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 czerwca. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Były nauczyciel religii w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu skazany za molestowanie uczennic. Drugi i ostatni dzień posiedzenia Rady Europejskiej. Nocne negocjacje zakończyły się porozumieniem w sprawie migracji. Jutro o świcie wolontariusze pójdą posprzątać Tatry. Pierwsi wychodzą o 5 rano na szlak. Karę 5,5 roku więzienia wymierzył sąd byłemu nauczycielowi religii w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu. Mężczyzna odpowiadał za molestowanie uczennic. Wyrok jest nieprawomocny. Proces z uwagi na dobro poszkodowanych był niejawny. Uzasadnienie wyroku sąd odczytał za zamkniętymi drzwiami. Uznał, że były nauczyciel wykorzystał 3 małoletnie dziewczynki. Jedna z nich miała mniej niż 15 lat. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna nie może zajmować funkcji i wykonywać zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i wychowaniem małoletnich przez 15 lat. Sąd zakazał mu zbliżać się do trójki poszkodowanych na odległość mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat. Była dyrektor specjalnego ośrodka w Żywcu została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Zdaniem sądu kobieta wiedziała o jednym ze zdarzeń, ale nie zawiadomiła organów ścigania. Stołeczna policja rozbiła gang handlujący dopalaczami. Zatrzymano 8 osób, informuje Maciej Blachliński z warszawskiej komendy. Ustalono, że grupa ta sprowadza hurtowe ilości dopalaczy oraz narkotyków, głównie z terenów wschodniej Azji przez Holandię do Polski, które następnie są przetwarzane, porcjonowane i dystrybuowane za pośrednictwem sklepów internetowych. Od marca do teraz funkcjonariusze zabezpieczyli około 122 kg dopalaczy i narkotyków pochodzących z 3 zlikwidowanych na terenie Warszawy magazynów. Porozumienie dobre dla Polski i Unii. Tak premier Mateusz Morawiecki podsumowuje na Twitterze szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. We wpisie szef rządu przypomniał, że w wyniku ustaleń szczytu nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Dziś drugi i ostatni dzień posiedzenia Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą dyskutować przede wszystkim o Brexicie. Już bez udziału brytyjskiej premier. Odbędzie się też szczyt strefy euro w poszerzonym składzie z udziałem m.in. premiera Morawieckiego. Konkluzje rozmów o Brexicie mają zawierać spis poczynionych postępów w negocjacjach z Londynem. Najważniejsze sprawy to m.in. status granicy Irlandii i Irlandii Północnej, która ma stać się granicą zewnętrzną Unii oraz charakter przyszłych stosunków z Wielką Brytanią. Dwudniowe obrady zakończy szczyt strefy euro w rozszerzonym składzie. Przywódcy 27 mają rozmawiać o reformie Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym także o francusko-niemieckim pomyśle odrębnego budżetu dla krajów strefy euro. Polska ocena tej idei jest jednoznaczna. Nie powinno być Unii dwóch prędkości, że jeśli kraje strefy euro chcą tworzyć osobny budżet, on nie powinien zagrażać budżetowi Unii Europejskiej. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przywołał też stanowisko 12 krajów eurozony, które wyraziły sprzeciw wobec inicjatywy Berlina i Paryża. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Kontrole restauracji, stołówek i przydrożnych barów na Podkarpaciu. Inspektorzy sanepidu pracują głównie w Bieszczadach oraz miejscowościach leżących w atrakcyjnych turystycznie zakątkach regionu. Prowadzący placówki gastronomiczne z reguły respektują obowiązujące przepisy, choć zdarzają się też uchybienia, mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zwłaszcza jest to zły stan techniczny i sanitarny pomieszczeń, różnych maszyn, urządzeń, jak również brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników, zwłaszcza tych sezonowych. Stwierdzają kontrolujący również wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia. Od długiego majowego weekendu do dziś podkarpacki sanepid przeprowadził 660 kontroli. 70 osób ukarano mandatami. Inspekcja nakazała zamknięcie jednego baru i dwóch miejsc, gdzie sprzedawano lody. Co roku wynoszą z tatrzańskich szlaków kilkaset kilogramów śmieci. Po raz 7 w ramach akcji Czyste Tatry kilka tysięcy wolontariuszy przemierzy ponad 200 kilometrów tras Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby zbierać odpady pozostawione przez turystów. Wolontariusze na szlaki wyruszą jutro, ale akcja oficjalnie rozpocznie się dziś na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem. Powstaje tam miasteczko namiotowe dla 5 tysięcy wolontariuszy, tak aby jutro o świcie mogli rozpocząć zbieranie śmieci. Pierwsi wychodzą o 5 rano na szlak, żeby ani jeden papierek, ani jeden niedopałek papierosa czy butelka plastikowa nie zostały w górach, żeby Tatry były czyste. Jak zaznacza Krzysztof Gaweł, jeden z organizatorów przedsięwzięcia, tatrzańskie szlaki są sprzątane regularnie przez pracowników i wolontariuszy Parku Narodowego, a akcja Czyste Tatry ma głównie

Tak to nam się dzisiaj kręci i słyszałem tę piosenkę już w programie porannym u pana Wojciecha Mana. Oxford Drama, Be Kind, to jest nasza piosenka dnia. Zachęcam państwa 11 minut po 11 do głosowania na listę, jeszcze 49 minut na oddanie głosów. 10 piosenek, proszę zaznaczyć, tych, które podpowiada państwu serce i wysłać do radia z naszych stron internetowych, a Marek Niedźwiecki dziś po 19 poprowadzi 1900 na notowanie listy przebojów programu trzeciego, a my jak zwykle w drugiej godzinie LP Trójki zajmiemy się jednym z notowań archiwalnych. Dziś wybrałem notowanie 377, które odbyło się 13 maja 1989 roku. Gdzie państwo wtedy byli? No i wtedy na liście między innymi to nagranie Bon Jovi. Don't know where we stand. Only God would know the reason. Szczególnie młodszym słuchaczom przypomnę, że to notowanie odbyło się 13 maja 1989 roku i to było notowanie 377 i wtedy na liście przebojów trójki Bon Jovi, Born to Be My Baby. A teraz jest 17 minut po 11 i jak zwykle o tej porze przedstawiamy nowości płytowe Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dziś Państwa gościem jest Basia Hetmańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam, że rozmowa z Panią jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, bowiem muzyka, którą Pani wykonuje, nie żeby mi była zupełnie obca, ale nie jest to muzyka, którą zajmuję się na co dzień. Mm-hmm. To chciałbym powiedzieć od razu, żeby wszystko między nami było do końca jasne i uczciwe. Czy rzeczywiście określenie, które otrzymałem wraz z informacją o Pani twórczości i osobie, się zgadza, że to jest scena klubowo-popowa? O, no nie, to jest bardziej... Klubowo-popowa była kiedyś. Kiedyś taką muzykę robiłam, natomiast w tej chwili po 4 latach przerwy od takiego mainstreamu powróciłam z płytą, która jest bardziej elektroniczno-alternatywna. Okej. Okay. To w takim razie to rozwiązaliśmy i to będzie coś, co nazywa się epką. Tak, jest. Dzisiaj jest premiera. Zawsze z takim dużym, z dużą wstrzemięźliwością używam słowa epka i wolę nazywać to małą płytą. Mhm. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Czyli ta mała płyta w klimatach elektronicznych, tak? Dokładnie tak. Pojawia się tam też wiele instrumentów żywych, bo razem z Michałem Kuszem postawiliśmy sobie taką poprzeczkę trochę wyżej, żeby użyć żywych instrumentów, połączyć je trochę z elektroniką, nadać im zupełnie inną formę, bo większość tych piosenek jest skomponowana w taki sposób, żeby nie było oczywiste. Nie ma na przykład refrenów lub po prostu są takie tylko frazy dźwiękowe. Także tak. Pani Basiu, a takiej muzyki lepiej się słucha i tej płyty, lepiej się słucha z płyty czy na koncertach? To jest na pewno zupełnie inny odbiór. Czym innym jest wysłuchanie muzyki poprzez zakupienie płyty, bo to jest coś, co się tworzyło przez jakiś czas. Natomiast koncert, tam wchodzą tylko i wyłącznie żywe instrumenty w grę. Często przearanżowujemy te piosenki po to, żeby właśnie brzmiały trochę inaczej. Na przykład piosenka, którą na pewno już tutaj widzę, że ma pan na playliście, na naszych koncertach jest grana bardzo w takim jazzowym stylu i takim jazzowym zacięciem. Czyli każdy koncert, z tego wnioskuję, jest trochę inny. Jest inny. I czy to będzie tak, że teraz po wydaniu tej małej płyty pani ruszy z jakąś trasę koncertową? Tak, zgadza się. Trasa koncertowa jest przygotowywana, natomiast to też nie będzie duża trasa koncertowa, tylko mała. Pewnie będziemy się rozgrywać jako support przed większymi artystami. Natomiast planujemy również wydanie dużej płyty long playa w przyszłym roku. I wtedy też się zobaczymy. Mam nadzieję. Dobrze. Basia Hetmańska, mała płyta, dziś jej premiera. No i cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja również życzę wszystkiego dobrego w imieniny. Dziękuję. Dobrych koncertów, dobrej atmosfery w studiu podczas nagrywania tej płyty, która ukaże się, a wtedy my na pewno o niej w Trójce powiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Basia Hetmańska, płyta ukazała się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Miłego dnia, do usłyszenia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia proponuje Państwu od dziś taką małą płytę Basia Hetmańska. Gdyby Państwo zobaczyli na mieście plakat, że będzie koncert, proszę koniecznie się wybrać i nie przegapić. Przed chwilą umówiliśmy się z redaktorem Kordaszewskim, że wybieramy się na pierwszy z możliwych. No a teraz już wracamy do naszego Archeo. 377 notowanie. Za nami Bon Jovi, wtedy na liście także Def Leppard. O tak, jak się Państwu przypomniało, Racket, zespół Def Leppard. Przypominamy sobie 377 notowanie listy przebojów programu trzeciego, dzisiaj 1900. Aby się dobrze odbyło i aby się dobrze słuchało, a Markowi dobrze prowadziło, proszę zagłosować na 10 utworów, jeszcze 32 minuty na głosowanie. Moją wielką słabość do Tanity Tikaram znają Państwo nie od dziś, dlatego i sobie i Państwu muszę przypomnieć ten 89 rok.

I tak wspólnie z Państwem posłuchałem sobie fajnie Cannibals She Drives Me Crazy z 1989 roku, z maja, z 377 notowania listy przebojów programu trzeciego i przypomniało mi się wszystko, co wtedy się działo. I przypomniało mi się także, że nie tylko ja byłem zwolennikiem tego utworu w porannych audycjach, ale także nasz były dyrektor Paweł Zagarłowicz. A w związku z tym, że dzisiaj taki dzień, Pawłowi wszystkiego najlepszego od wszystkich z Myśliwieckiej 357. Wracamy do wspomnień 377 notowania i teraz wspomnienie polskie. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. T-Love to wychowanie, 377 notowanie listy archiwalne dziś w tej godzinie. I jeszcze jeden będzie utwór archiwalny, ale Państwu przypominam, że 20 minut na głosowanie. O 12 zamykamy kolejne głosowanie na listę. Dzisiaj o po 19 Marek Niedźwiecki i 1900 na notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ostatnie wspomnienie w tej godzinie i zapraszamy wszystkich zwolenników Mika Hacknalla, bo wtedy w 377 notowaniu na liście. Bo to jest tak ładne, że nie wiem co powiedzieć. It's only love, simply red. Love.

mi do głowy, że pięknie żyłam nie swoim życiem. 25 lat spędziłam na scenie, dokładając wszelkich starań, by na poziomie wręcz organicznym poczuć, że oto znalazłam uzasadnienie dla swojej obecności na tej zbolałej planecie. Chyba się pomyliłam. Zadałam sobie pytanie, co w tym zajęciu sprawia mi autentyczną przyjemność, na którym etapie działalności jestem najbardziej sobą, najbardziej w sobie, kiedy czuję się bezpiecznie, a w okolicy serca wzrasta temperatura. Najszczersza z najszczerszych odpowiedzi brzmi pisanie. Ten samotny moment, kiedy z chmary słów wyłapuję te, które najlepiej opowiedzą emocje. Jest to proces żmudny, chwilami skrajnie wyczerpujący. Nie mam łatwości, którą legitymują się prawdziwi mistrzowie żonglerki słowem. Ja wysiaduję, do odleżyn. Kiedy poszczególne słowa pogrupowane w szeregi wylądują w wersach, trafiają do kontroli jakości. Ileż nerwów kosztuje wyczekiwanie na stempel akceptacji. Moment, w którym wewnętrzny krytyk odpuszcza i pozwala uwolnić konkretne zbitki słów do ludzi, nie jest tym kończącym, przynoszącym ulgę. To nie wtedy przy sercu robi się ciepło. W tym wszystkim chodzi o doświadczenie chwili, gdy dzięki słowom dochodzi do porozumienia. Najszczęśliwsza jestem wtedy, gdy drugi człowiek mówi: mam tak samo, czytam cię, w znaczeniu rozumiem. Wtedy gubię poczucie osamotnienia, a przeświadczenie, że jesteśmy tak bardzo do siebie podobni, przechodzi w pewność. A ty to dobrze wiesz, i Celsjusz pęk pod kurtką dla mnie masz. Zdarza się wcale nierzadko, że nie trafiam, że ktoś widzi w moim przekazie tylko bełkot. To nic. Wystarczy ktokolwiek, jedna osoba, którą oddziela ode mnie przestrzeń i czas, ale kontakt nadal jest możliwy. Co ze śpiewaniem? Śpiewanie nie jest organiczne. Boję się sceny. Ćwierć wieku nie wystarczyło, by wyciszyć ten lęk. Ciało wymięka. Stoję w kulisach, rozpadam się. Przywołuję wszystkie bóstwa na pomoc. W końcu wychodzę na 3-4. Nie patrzę na ludzi, wstydzę się. W głowie powtarzam mantrę. Niech im będzie miło. Niechże im się to przyda. Niech nie wychodzą z poczuciem straty czasu. W myślach przepraszam za śpiew, za to, że nie umiem ucieszyć ich oczu. Myślę, że może te słowa, te opowieści usprawiedliwią moją obecność w tych przedziwnych okolicznościach. Jak przypodobasz się, czym żarłoczną jaskinię wypełnisz? Czyj napniesz nocą łuk, czyją strzałę w jej centrum umieścisz? Pamiętam dzień pierwszej komunii. Po ceremonii dzieciaki wraz z rodzinami przeszły do pobliskiego parku, by porobić zdjęcia, poekscytować się wzniosłym momentem. Stałam z gromnicą we francuskich lokach, jak zwykle zagubiona. W pewnej chwili do naszej grupy podeszła pani, która obdarowała mnie pełnym zachwytu spojrzeniem, a do rodziców powiedziała: państwa córka zaśpiewała Alleluja jak anioł. Płakałam. Gratuluję niezwykłego dziecka. Pamiętam to uczucie. Bliscy patrzyli na mnie jakby z dumą. Nareszcie. Uczucie bycia widzialną było tak cudowne, że wzięłam je za miłość, której byłam wiecznie głodna. I tak silne, że utworzyło w mojej głowie program: śpiewam, staję się widzialna. Kilka lat później ogłoszono nabór do chóru Politechniki Szczecińskiej. Na tej uczelni pracowała moja mama. Wróciła do domu ze słowami: tyle osób na jedno miejsce. Natychmiast zdecydowałam, że idę na przesłuchania. Dostałam się. I znów to uczucie, że rodzina jest jakby dumna. A potem te wszystkie zespoły, aż do Heja. Zawsze to samo. Pogoń za komunikatem: jesteś coś warta. Jakbym poczucie, że istnieje, opierała tylko i wyłącznie na tym, że ktoś da mi do istnienia prawo, zawieszając na mnie spojrzenie. Ja nie marzyłam o śpiewaniu jak prawdziwe wokalistki. To dlatego łamię tę kość, raz za razem wychodząc na scenę. To dlatego jest w tym tyle wstydu i lęku. Wychodzę po kolory, którymi wypełni się moje przeźroczyste jestestwo. Jestem za to prawdziwie wdzięczna śpiewaniu. Dzięki niemu przeżyłam. Teraz jednak, jako niemal staruszka, muszę sobie odpowiedzieć na pytania. Kim jestem? Co lubię? Bo że jestem, istnieję bez śpiewania, siedząc tu, gdzie teraz siedzę, wiem na pewno. I mam kolory. A piszę, bo mam nadzieję, że jest ktoś, kto to zrozumie. Kto formuje z chmur ten kształt, jakby smoczył by? Kto zrywa z domu dach, jak skarb pozbawia Przedstawiliśmy fragmenty audiobooka Katarzyny Nosowskiej, muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki i zespołu Hej. Dziękujemy wydawnictwu Wielka Litera, Barbara Marcinik oraz Wojciech Dorosz. I do usłyszenia, kolejna lektura wakacyjna w przygotowaniu. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w OBI. Dywanik łazienkowy Parma 50 na 80 cm za 29,99. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów.